إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد رابطة قليت على جولنا صلى الله عليه وآله وسلم en gurnam annabi jo sahaba be makko hen woni jewata men o saa eden nyaagi Allah yo Allah ren dem dem reena berde men eden nyaagi joomiraade subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrudin men as-sawab e tawfiq e ko non ganda hande gonduden ko sahabi yanke beteedo Abu Talhah al-Ansari o do ina lafti o mo jalbi hakkune sahaba andi sahabi yanke ni wonde neddo laftu do hakkune mabbe wana hunde wemde kono Abu Talhah al-Ansari o ansari yankoɓe de o ansari yanke dañinde hen hunde ko neɗɗo kadi goto seedanaɓe aljanna kadi ganda ko sahabi yanke kadi mo qur'ana kadi nde tellide haali wonno hirjine e banggal ha joni ko wiyete yaltinde jawdi walla diine Allah kanko woni gaddunoɗo jarde makko mo hono mum ala foof e nder madina o yo waɗe laal Allah o woni Abu Talhah al-Ansari wona ɗon tan haaɗi oɗo gonnam gurnam makko fof ko dewe Allah gila e korka ha e tampande diine Allah e noon ha joni ganduɗa e wallude diine e sembe makko anani kanko Abu Talhah al-Ansari o woni Abu Talhah kanko wiyano ana Abu Talhah wasmi zaydu wa kullu yamin fi silahi saydu o tigi woni Abu Talhah al-Ansari kanko meeɗa yaltude ko yeehi raddoyde o arti kay juuɗe ɓoole ala o wi kala nde o fini so yeehi so ari ka dañar wonko addori kay eyyi kanko oɗo Abu Talhah inde nde ko Zaydu ibnu Sahl an-Najjari ɗum woni woyi ana Abu Talhah wasmi Zaydu wa kullu yamin fi silahi saydu kanko oɗo ganda cowirteɗo Abu Talhah eɗen gandi joom suudu makko kadi ko noon koye goto e rewɓe kadi settanaɓe natoɓe aljanna biyeteɗo Roumay Sa eɗen gandi kanko ri so oɗo debbo walla ganduɗa biyeteɗo ɓurɗo andirede Ummu Sulaym en Sulaym oɗo kadi ko ɓadinoɗo annabijo no fewi gadi kanko addunoɓe ɓinguel makko no wiye Anas o rokki annabijo eyyi Abu Talhah ono wona kañum jibini Anas o ko caggal de baban Anas natti nde par ce que on kam yiiɗano diine Ummu Sulaym naati e diine ɓe ndonki famodirde Allah waɗi caggal mum kanko on gorko o natti ɗum woni noon ha joni Ummu Sulaym o kanko biyeteɗo Roumay Sa restimo noon an kadi caggal nde noon biyeteɗo Abu Talhah nde joom galle o natti nde joom galle makko o nde natti nde gonnam kanko Abu Talhah al-Ansari kanko noon yiomo yiɗi resde Ummu Sulaym wonno Ummu Sulaym ko seyida hasana razano andirteno nder madina ko debbo mo ganduɗa dentiɗo no fewi denɗo hoore mum no fewi debbo mo ganduɗa joguiɗo teddugal kadi raji hatal aqli kewɗo hakkille kadi ko wiyete sifaji gonnam timmuɗinayi mum no fewi ango debbo do wadi Ummu Sulaym o do ne jom galle o natti hanka do diwdi de kanko Abu Talha to hini hoto yimbe wobbe gidaade mo to ne o don debbo anani mbati worbe hebe ne jidi hono Ummu Sulaym en debbo mo galduda jogido needi jogido jukku mojo jogido ciurido kadi jom hakkille wa kana Abu Talha ala siqatin min anna Ummu Sulaym lan ta'sir alayya ahadan min talibi wa man dikado mo damini so yihi panska go Abu Talha to do ko neddo ganda ganda do der Madina ko jogido hunde kadi ko neddo kadi mo ganduda mawnudu inde dum non am damini kay so yi o ronkata hebdo mo damini kay maw heb anani fa huwa rajulun muktamilur rujula ko wete ha joni ganda gorka bu jabaragal fona hen kadi ganda ko jogido jawdi ha hewi kadi ko faris on sa hunde fo burno yidede ko wona jambar kadi kango jako tirade lisene der Madina do burbe fewdo juude bangal sona tobba sona tira ko yano jia kadi ko jambaro kadi mu hulata dogata o wona Abu Talhata al ansari joni non o yehi hucci ganda yabbi koyde makko to Ummu Sulaym to joni non o yehi hangado mo haala wonde o mo yidi dum tazakkara an Ummu Sulaym andi non wonko kalando mo wi an mo biida da jama o awo ganda ko naddo e diina kessoode diina Muhammadu addi o l'islam o annabiyu na nello waji goto ganda to Madina don e Musab ibn Umair e ko on wonno safir on wonno ganda ku wiete ha joni ganda premier ambassade l'islam to annabiyo anneli yo ar Madina yaade Madina nabe fuddinoobe nadde diina be e be ngone halande on bi o yihi to on waji o gongdini to joni non kanko abadal har kam o sanji jabbal kono wi e kono mande ronganta on gade on no wonduno jom galle mun adano aw on yidano diino kanko no wawi resde on tan tawmo hedde diina makko taw kanko no ko mushriko on sa joni non heddo e diina o bayro on resino mo no hedde diina mun e kono andan kanko mawda ko dum ne no adduno wajja hawrul hakkunde Ummu Sulaym on gorko kono no watta fu kanko yi kanko Abu Talha taw yotti galle o sakkitoni go no sakkitini o bisma o naati o haandi o arndi hoore makko wonde ko addi mo ko jom debbo wiimo inna mislaka ya Abu Talha la yurad e hono ma kay aw debbo fon ko jiddo resede so hono ma ari ruttata dum ko lakinni kono min non mi haala ma ko woni gonga lan atazawwajak aresata kam fa anta rajulun kafir bayri ka kafir ko jogida ko sanamiri maada on sa ko wite notable en mawbe fof mo jiida fona mo fi sanamel wunder galle hankadi na wuje hen nebam na wicce hen lati hakkille go no wawi junnita ndo e hunna fata o yi bayri ka kafir jabatama fa dhanna Abu Talha anna Ummu Sulaym tata'allalu alayhi bi dhalika wa annaha qad atharat alayhi rajulan akhar akthara minhu mala aw a'azzu nafara Abu Talha kam hola ko hali ko batti wonde o nata e l'islam mo sarro dum den hunde o yi tawno won gardo won gidido mo ya e der Madina ya burgo mo hewde kalis wala burgo mawnude valeur tawon ko dum don kay no wi debbo wi tan halnam gonga tan non dum gam admare mi resma bari gorko jogino do mo ko kefero wonno anani on ala no diine biyata o qala laha wallahi ma hada alladhi yamnu'uka minni ya Ummu Sulaym o wallahi ona ko miji da ko wonde mum kaldumi goddo ala o jumno ko adama salade o wi ganda ko o wi ko tawi ko bangal kangye kalis mo rukuma hew debbo wi azabu al-fidda o wona dum de o yi bal kanko do kanko debbo wi qalat inni ushidu kam be sennu Abu Talhata be senni Allah e nelado Allah ushiru Allah wa rasul annaka in aslamta sanate l'islam raditu bika zawjan dum tan woni ganda akor woni ganda mi jabi yare sam ko dine l'islam o sanati yan tan gasi tay go kangema e kalis ma mofto min ghayri zahabin wala fidda wa ja'altu islamaka li mahra nar gul ma l'islam dum woni tengi hakkune men e sa jabi dum na ne hunde mi jabi sa jabani hore sikku ko batte jawdi ma de debbo wi kanyum haaju mum fo ala de no hunde kanko Abu Talha nani ka do hala nun Ummu Sulaym aw hanga non hanga idi arde miijo makko ko sanam makko mo jogi der galle o gon o do sanam ko ledde burde tidde fof buwa burdo tidde fof buwa rar ko wiyete ko dum don ganda fewnira sanamiri ndi hanga de dum kanko ji on sanam won ganda hunde makko ton hollat hono ganda on sa wiyete be hore fof dum jogi der cuudi munan dum kanko Ummu Sulaym hali hala kono debbo gorko yihi miiji non o miidi debbo o kay e o joni kadi ko on hali ko e o gonga non kanko am sanam makko wa woppirde ndani debbo kadi rewa makko abbinuma kongol gongol o wi mo Abu Talha alasta ta'lamu ya Abu Talha anna ilaha kalladhi ta'buduhu min duni llahi qad nabata min al-ard uy ehima qabada alhad uy an eski ana anda odo sanam mo dewata wana ko liki wana ko leedi he fudi uy bala qala fala tash'uru bil khajal ahirsata ada rewa legal fungal leedi wo anda ta'budu jiza ashjara ada jogi jullare nganda da setti duma da wogi ha data da rewa jaalta ba'dahu la fi ilahan yattanen huna da wada dum allah da rewa dum بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا يصطلي بناره ويجرين بوبنانتون يتركوا لدنغان دا إنه جيتورو يران لغالكو إيتور تيكو ديفير تي أناني آن جتان لين هون دي تيها أفا فيونا هافي ومدا هنغان دا كوي لهم دوالو يادا روادو أو يخفز عليه عاجين وبنانتون كوبان لدنغان دا أو هاجين جودا يمبروجي منين أناني وابين كادو هالا أباد الحاتة وي انك ان اسلمت كلام مامي كوكو دوم دان سانات الاسلام يا ابا طلحه رضيت بك زوجا من جبين غنا جم غلا ولا اريد منك صداقا هاي تاني غوت من دار داني ما هاي بات غير الاسلام سانات الاسلام ا ابا دال هذا الدرس مدي هانك دي كادو حال ماوني ايو سنه موري واتو كولد اها لد دي كادي غاندا وون ايتورتو وون ايتورتو وون جيرو بن بورو مونن او غانغو ابا دال تاو درتي ku jonnon hono natiram mil islam hon islam hal nam famnam anani ana laki bi wa kayfa witan jogu bi kalimatil haq wi wonna dil islam ko cero da dewete do ala suwana alla dum ne kala ko rewete turuji an sanameji an ko wayi wonde fof fo hankada natirede ko alla goto ndu ortoda ko alla cujjanta ko alla ha joni e wo ganda ha joni ganda jakortoda noni tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ثم تمضي الى بيتك جاء رسول ماتو جاء كلا سنم بددا مولد فتحطم سنمك ثم ترمي به اي يقدم لو ني ها جوني كونديسيون او جابي او حالي شهادو لن غاندي كام بون ريوي سنم ويتو نانكد سنمين جل ملك كتاب الدالد فانطلقت اسارير ابي طلحه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان دم لو ني كو سيدي wande dewete ala sona alla muhammad wona laado alla summa tazawaja min ummu sulaymin gonna mo resi ummu sulaym do wari zaaba ben biyanno min min meeda yidi hono leedo hunde min meeda nande ma sami'na bi mahrin qata kana akrama min mahri ummu sulaym o min meeda yidi debbo kay ganda jogi do tenge dokka do tenge mo tenge mun ganda fote tidduda fote tenge ummu sulaym ay ummu sulaym tenge makko ko l'islam gorko yo naati l'islam be kumane khalas anani e odo ummu sulaym ko ni gonnam kanko ni sababu ha joni odo gorko abu talha nadde din alislam muzu zalika li min dawa abu talha tahta liwa alislam wa wada taqatihi alfazza kullaha fi khidmati nena mun gonnam abu talha nadde alislam o hedde les dara polislam ko non kadi doole makko jojje makko e jawdi makko fof e valeur mo jogino fo gollan wadi dum gandana gollana din alislam e du wadi gonnam on sa kanko on saa taw annabi yusuwa arde madina annabi joni ko makka on saa taw non baya gadan o hakke warbe sappo jidu ngi yunoto madina do nje naate dina l'islam to makka to de pay arsunde annabi yobe jaade musa ibn umair ariga to madina gana wajo de wonata hitane woni chapande jeedidi gorko kanyum en gummi to madina do nje kadi kucci ha joni ganduda makka yewde annabi kanko abu dalah to majaya baya atala aqaba dum wona ganda baye dum ganda baddo to makka to kango gonnam abu dalha to yaadi jom suudu makko ummu sulaym e odon baye rewbe kewani hen no fi ko worbe chapande jeedidi aw sa hala wonde mi debbo woto la rewbe dum ummu sulaym na wonno hen ngaddu ummu sulaym woy ko naati l'islam woy kadi ko yidi annabi gel suwa arde madina dum wari kango abu dalha to jiana ko yimbe be annabi jo nomi yo ngon horebe der madina debbe jeeyi to nabe kebe chapande jeedidi pawd onnomi mabbe worbe sappo yidi be ngonata horebe hankadi killi de walla nokkuji di anani ganda julbe yasribe be don gono sa muslimi yasribe be to julbe madina anani hada annabi jo arde wonnam kambe ni mbadi preparation ha annabi jo ari madina tayibe ton onno wadino sa e der aduna he julbe buru yawde aduna foko madina on sa makkanabe to julben ton kono buru yawde ko salibe joni annabi jo dum adani ferdo ummi makka ari madina ga anani ndo ummi o mo ferande be do madina be njani mo de ko en korije annabi jo badibe ko en abbas en bi ngacce mo tan do gonga ni do o yida kay wuro he minan ko e men on sa abbas en natane dine kono bi min jabata neddo memamo do min jida nawo mo joni don kanum mo ton walla gaccon yimɓe jottoomo ɓe mbi ɓe gondiri ganda Allah ɓe mbaɗi bay a tekkuɗo ɓe mbi kala koɓe kaɗanta koye mabɓe rewɓe mabɓe suka mabɓe hon ɗum ɓe kaƴiranta annabijo hay hunde wotata koye makko koɓe kaali koko noon de wuuri ɗum woni sababu ni annabijo gouvernement kadi ɓeydi ferde arde madina yamirore jomiraɗo wonno tawa ɓeeɗo hankkadi gari nan wiya yo ar yo ar kadi ɗon julɓe ɓurno hewde ay l'islam o Allah fewnata mo haaji annabijo to jeyaɗo to makka ɗo hankkadi no foti duuɓi wonɗon ɓeeɗo kañum en jeyanimo nani tan gari gonɗini kadi ganda hitande wonde woni capan jeeɗiɗi o ko fawi anani kanko Abad Al Hata ɗum waɗi o jeyano koye capanɗe jeeɗiɗi arnoɓe baya ɗimmo o awa ha joni annabijo caggal mum feri ari madina hankkadi ɓe jaɓɓimo ɗon kadi en jankinoma ko yewti e garal annabijo madina alayhi salatu wassalam eyyi ko hon noon kanko oɗo ha joni Abu Talhata al ansari eyyi kanko jeyano mbiɗen koye hooreɓe madina ganduɗa ko wiyete nuqaba sappo ɗiɗo ɓe annabijo yamiruno alayhi salatu wassalam yo gon hooreɓe ganduɗa ha joni dow julɓe madina ɓe caggal mum kanko Abu Talhata annabijo garal mum madina o wondi koye annabijo sertane mum golole ɗe foof awo o naati hen o tawama hen o haɓama hen o barmi hen o gañima hen o heeɓi hen ganduɗa ko ɓuuri hewde teddugal Allah teddinimo hen kanko Abu Talhata waɗo en kaalino ko tireurde litso ganduɗa to darema foof to yiɗi fiide mo fof ko ɗon o fiyata ko neɗɗo kadi ganduɗa jambaro mo hulata ko neɗɗo kadi ganduɗa Allah newnanimo koye ganduɗa on bangue anani joni noon kanko ganduɗa mbi golwol ɗe foof omo tawa kono oto ɓuuri labtude hen ñande wolde uhudi ñande gonnen ko ɓuuri hewde yimɓe dogui kanko Abu Talhata o jeyano koye dariɓe no tabitiri dani koni labti e tarikh he kala kalɗo haala wolde uhudi a haalani hen haala Abu Talhata al ansari o woni sahabi yanki garnoɗo addi ganduɗa kure makko foof o werti yesso annabijo anani o wi annabijo heede caggalam kanko woni Abu Talhata ahabba Abu Talhata rasulallahi hubban khalada shigafaka no yiɗirno annabijo ni wawa haalade anani gille annabijo woni koye nder ɓerde makko e nder ƴiƴam makko e tewo makko foof o haarata no yiide annabijo o haarata no heeɗade jewte annabijo belɗe ɗe anani so arino to annabijo gonɗa mbi to jiiɗan foof omo jusi sere annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi annabijo sere ma de gonon mi nafsiri nafsikal fida kala ko jogori bonde ko arino wiyana yanayma yo yana am o wi fittanamdu mi sottiri hooram fittanuma kanko wiyanno nafsili nafsikal fida o wajihi li wajihikal wiqa ɗum o kala neɗɗo jiiɗo kam yo hul kala kam mbiɗo no yetto annabijo andu kam ma liɓa Abu Talhata kam kanko jeyana koye ɓen worɓe ko wiyata alhubbu saadi gilli gonga wona gilli nodditade aɗa yiiɗa annabijo kono a yiiɗa dina makko aɗa yiiɗa annabijo a yiiɗa Aisha joom suudu makko aɗa yiiɗa annabijo a yiiɗa Aboubacry sehil makko a yiiɗa Umar a yiiɗa Ousmane fulɓe mbi dende welata bangue haaɗa bangue an kalta ko wona gonga ko ɓeɗo jiiɗi annabijo ko wiyata alhubbu sadiq aɗa yiiɗa annabijo yiiɗa sunna makko so yama annabijo ko ni waɗi tan ammittini anani anda yiiɗamo ɗum waɗi kanko Abu Talhata al ansari falamma kana yawmu uhudi ñande wolde uhudi inkashafa almuslimuna an rasulillah ɗum kadi ko haalade wonde julɓe dogui ñande mum ɓayde ayi haalama e nder qur'an inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljamaan allahi innama stazallahum shaitan ko jomiraɗo subhanau wa taala haali ɗum e nder qur'an yiko sheyɗani gonnam ha joni ganduɗa kañum tartiniɓe ha joni ganduɗa ɓe dogui ɓe gacci annabijo no sittire anani dognoɓe ɓe kanko Abu Talhata o jeyaka e dogɓe o jeyako e tabiɓe ɓe anani jomiraɗo subhanau wa taala wi dognoɓe kadi o yaafimaɓe innama stazallahum shaitanu bi badi ma kasabu walakad afa llahu anhum ɓayri jeyade ko saabu allah ko allah yamiri allah wi yaafimaɓe hankkadi goɗɗo yaata ina yuwiraɓe nden hunde gasi mbiya Ousmane tawaka toon de o tawa o dogui kay dogde kay wonon hen saaji ɗum noon wadde ɓayde allah wi yaafima gacceɓe jomiraɗo subhanahu wa taala wi noon ewa saɗa dogaɗe fewni to aɗa arta ɗum baasi ala hen ko dogde tan noon kayde runkito hankkadi gata wutte ko ɗum woni ganduɗa ko haɗa ko anani jomiraɗo illa mude hayisan anani sona ganda illa ganda jomiraɗo subhanahu wa taala haali ganduɗa dogoɓe doggol ngol moƴƴani fala to lumo allah wi oman yuwallihim yawma iden dubro illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayisan ila fiya faqad baa bi gadabin min allah eyyi tawi koto jaaɗono arta kay on kay baasi ala hen jaaɗo noon hankkadi woppi tan gasi dogui woppi hara nde allah wi ɗum noon yaade tikkere allah ɗum waɗi ndeɗon wolde ñande mum wuuli sanne wonnam julɓeɓe en dogui musrikine en pelli to yettarade annabijo hankkadi ganduɗa terɗe mabɓe ɗe fas afata ngade mbadde annabiju fa kasaru rabaiyata e nyire annabiju nan mun be keli nyire ne be barmini yeso go gonnam tuni annabiju de gonna silsilti jidam wa jarahu shafatahu wala shafa asalu dam ala waji ndiyam yuppe yeso annabiju sallallahu alayhi wa sallam gonnam annabiju sallallahu alayhi wa sallam nyen mun hayna fige wala murji fina ngormotobe be be mbiddi rima silkisi wande muhammadu kay wara muhammadu kay awa pai mundi ya dido hankadi dum kadi beedi julube kadi beedade dogde kadi wahanan ala wa wa ta zuhurahum li adam en dokki tagal hankadi gonna be gacci anbe alla be dogi ni jemraali wi nganna su muhammadu su warama tan on doga afa imma ta qutilan qalaftum ala aqabikum e su muhammadu su ma yi walla su warama tan on dogan gotel geddano wadan annabi juma o ma yi ma warama afa imma ta qutilan qalaftum ala aqabikum alla yuma yanqalib ala aqibihi falan yadur allah shay'a kala dok do rukki sagal mon nanta allah hay batti alla wi dari be non manti ganda balli dine be alla wi ma yobbe no sanazzi shakiri jonno be bi annabi nyan won heddo de makko e der ko limta de windo be tari sedo be no feewi be yimbe be fondu ga heddi worbe sappu enayo kanko abu talha de ko be no jiya kadi hewa be kadi jabaani dogde mbara ko sera makko do kañum en dokki pittal mun en pour annabiju yordat parce que gaawe garannode filosofije kuro ko silemaaji wobbe coonaton yanay annabiju be ndiwobe kebbo kono ab ganda simakh bun kharshatan ko way ganda hono be hewbe maayi don sela pere annabiju do batte yidda annabiju haqiqa ko be do jidi annabiju ga sikki fo ala en kambe jidi annabiju kambe jidi annabiju gong non di allah wi kambe be gongdini ko mbiye be jidi annabiju ko ulaika humus sadiqun anani ko non adi de annabiju ko nam sunna annabiju wattake galle ma wattake wuro ma wattake misida gonda do anani kanko annabiju sallallahu alaihi wasallam nyan mum biida yimbe be ndogi ay diya sada ene jaayna abu talhata inta saba abu talhata amama rasulillahi salawatullahi alayhi ka tawdir rasikh kanko mona dari on wayno ganda haire nyibinde ni yeso annabiju gonnam buzata dirata وفي النبي جهاد تشغل بينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه تشغل مكو ديريكت النبي جدارينو يترسس كانكو ون يتترس كانكو ون وواد كانكو ون سبورتو كوري غاروجي النبي صلى الله عليه وسلم انني ثم وتر ابو طلحة قوسه التي لا تفل جور نون ابو طلحة وجيتو ويرتي في لسوجي مكو يمي فونا غاندي مو كانكو تو يدي فيدي فو فيان ودي دو واري دون مشركين ان هيوبه تو داري النبي جنا تشغل مكو دو hebe ko don ganda ha juno yubi dumen kanko abu talha al ansari ko tirer de lis mo ganda so fodi so wofi diranga zi to wofi tan ko yitero fiat la tukhri wa jala yazudu biha rasulullah sembe makko e karallagal makko e tire makko fegul makko jungu fo nyen mo ngona dum woni wa dari ha juno mo duncha gane la sallallahu alaihi wasallam wa jarmi junud al mushrikina wahidan isra wahid kala mo tobbe mushrikina ngay jumun hewani hodde joftoita ko woni ganda ha jona Abu Talha al Ansari wa kana an nabiyyu alayhi salatu wa salam yatadawalu min khalf abi talha abu an nabiyyu ne yiide kangono way fewde jumuni to tiri kala mo fitti klot an nabiyyu non yiide darre filosofi di to janata do o yi an nabiyyu alaade woto darde be pewi juudu ko antam be jeewata anani li yara mawaqi asihami fa kana yarudduhu khawfan alayhi wa an nabiyyu alaade mo huli hoto hunde yottaade an wa yaqulu lahu بابي انت وامي لا تشرف عليهم فيصيب ويطلن بده ساتولني متم بيدس جسن ابو ذر الانصار وي وصدري دون صدرك وجعل وي اي وي بتم لي دو مدري منكم ياسو تو بيد ما بيس ياسم غو مدري منكم تو يتا دي ياسما مي سوتري ما هور اي سو بون نار ولا ما دي نار يو يعني ام اندادا وون غاندا ابو ذر الانصار اسكي ابو ذر الانصار اناني ya do ngoni ganduda fidaayi yina haqiqa yettu pital mun ciotiri dini l'islam o ciotiri ne laado Allah son maydaari yo yana mabbe kambe dum woni waraabe nyana walde uhribe hakke chapande no fodi juldo wara don ko batte den hunde be ngoni fidaayi yina en haqiqa nani kango hado Abu Talha al Ansari go annam to dari o moji dari yeso annabi yimbe na doga na mirtobe na doga annabi kalmo soyni na doga yar gay gafakke ma kure ma de jow yeso Abu Talha do anani annabi sallallahu alaihi wasallam bi rasulillahi hariban wa ma'ahu al-ja'bah min as-sihaam fa yunadi alayhi an-nabi wa yaqulu lahu unsur sihaamaka bayna yaday abi talha wa la tamdhi biha hariba haythara dogay wa dogde kabirde akay annabi ji wi woto dogde kabirde mon de gaddi ga kurde fo joyede yaso Abu Talha al Ansari do anani wa ma zala Abu Talha yunafiha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kathara salat aqwas nyen mun kango Abu Talha o dari o mo felle be do ganda heferebe o mo sipira mabbe hak nyen mu fila suji makko hakke tari fu kili anani o helantano yaltina goddo ko nide wa qatala ma sha Allah an yaqtula min junudi al mushrikin nen walde uurinde hebe cikkar ko julbe monama dan mushrikin en hebe baram kanko Abu Talha to wari hen wop anani summan jalabatil ma'araka wobbe cikkar go nan won gede godde so ngari ko don be keddoto ko no be keddaji don de heferebe jigeede do kurga ngaccataabe hankadi be cikki annabi jo hankadi sami be fiidum mayi hankadi be jaltir seeda seeda walde de kambana be nan do ko be darti ko e mabbe anani kanko Abu Talha non ومن يسر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أبو طلحة وغناني غنمني ونلي أولدها قسي جاد النبي صلى الله عليه وسلم كي مدينة حيث برمي كي النبي صلى الله عليه وسلم ينمون برمي يم يفردي جم نفير يمون غنمني من جورة على سراك جند وجول نري كان صلى الله عليه وسلم توهان كي أهرتي من در والد نيرو هو أبو طلحة الأنصاري inji Abu Talha no way wonde jambaaro ni kadi ko non way wonde kaara e sir on kanyum yaada kanko ko dokko ngada jawdi makko kay aksara juudam bi malihi fi maqil kala wi no ngari kay ngaddi so dandu wadi on bangi hay ko dattano ko jom jawdi kadi ngada ko pelliddo anani ko wite ko pelliddo anani kanko Abu Talha de ngada o rokkan tan o rokk ngi dokkudo suni beedata dokkaadu yewi mantata daminaaki rokkay yawata jawdo ko rukki go annam nimsan kanko rukki fo ko jawdo on nimsan ko rukki ko min zalika annahu kana lahu bustanun min nakhil wa anab umjigno zarrento madina do wite ko bayru ha hala makko tan halete ndaw tamaroji ndaw inabuji lam ta'rif yasribu bustanan azam minhu shajara mi ngano zarden ala do burno do mo hewde le der madina do wala adaba tamara wala burdo mo welde le bibbe ledde ala wala azaba ma wala burmo welde ndiyam cewle gonde jardin ala anani kanko Abu Talha minan godoro mo julanno hankade hakkille makko onon hankade mo dar ha julno dañ ko ronki andude ko julata ko darde de non foti o silmin tan go annamo yehi o wi annabi jomirado wi lantanaal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ay jardin am biite do mani dog gondo nokku mani o wi mi rokki mam wadi ganda la ala Allah eske Abu Talha al Ansari فما إن فرغ من صلاته حتى غدا على رسول الله وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشيره الوارث وطيره الغارد أن الصلاة ثم قال أشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى فضعه حيث يحب الله ورسوله زرنا أن كانت ألا يريا وكانوا جدا في سر فتر وأن أبو طلحة الأنصاري أنني بيهدون قولنا أن صحابي ينكوب darani be dine l'islam balli fo on Abu Talha de kango yanno ana Abu Talha wasmi Zaid wa kullu yamin fi silahi Zaid sayi sahaba bin kala ngurna mako gadi no wano dadde on bangi bangal dokkale jambaragal non kadi wadi wa dadde yimbe be bangal korka kango jaa koy hebe korka kango Abdullah ibn Amr so waabe horde der sahaba bin limtino kambe ko hen be je Abu Talha bi aasha hayatahu sa'iman mujahida e tampude diine Allah ga e horde ngam na tiidi ganda mo ina heede yeso makko anani go annami kanko odo Abu Talha al Ansari awa kadi ganda juuti balde ngado wuri hakki duubi chabantari chagal annabi sallallahu alaihi wasallam dewe Allah e jangdi go annam ha joni e korkaaji kewdi anani kanko odo go annam Abu Talha al Ansari ko non kadi ganda ha joni ganduda hanka taw woni gorko mawdo kono wonde mo mawdo nde wiya ha joni foran jihadi ha hedde afrika walla ha hedde hakkunde afrika ganda leede el ganto maji to kango fini suba goto no yomo dawa bibbe makko mi dum ne wonirta anani wonde ganda wiya julba nan ton hankadi batti ko nadde e ha joni der laade hankadi jahana badu jihadi lumtongal fi khilafati usman ibn affan kango Abu Talha to yomo ne ya suba makko mi mo ala wato wadde baba imi yarhamukallah يا أبانا لقد صرت شيخا كبيرا جونا موني هنكدا هرتيم وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فهلا ركنت إلى الراح بأنا ولي سبرا من ياس النبي أبو بكر لمتن لأهبا من هفر بلس درب أبو بكر عمر فف ni joni kay hankar kanda ko foftade suga bi mi wa taraktana na zunga ta amen minan minja min bado jihadi gama kono kanko do kanko abudal hata en bawa halude makko ngato wi Allah wi ender Qur'an infiru khifafan wa siqala ngade hala gasi wi Allah wi nganda ko wite bangal walludi dine moobi hen wi dimi nay wi ala hen nani joomiraadi wi sanga koydon sanga koyfudon de sanga pit nganda terde mun na koyfani mun de jeeyi kadi hayna sanga teddudon de onno nayjuna teddeli anani o wi nganda fo waqadi sanfarna u yodo ay o do ummini yimbe fof jira warbe yawbe mawbe ne ja ina baro de gede subban fo ko batte den hunde wala mi haddidu lana sinna o wi Allah halanani men tan o do asari don dar o wi ko infiru khifafan wa siqala ya je suratu tauba jidan ayebato chapande na yego kangu be non kanim go nam o yalti e kangu go nam o jana ko wiobe ganda ma shaba azmi wala wala i wala tin o wi kay ko daneji di tan sugundu tan sanji kay ruran wi kono pelli salam gal ala ko nay wi hen yidde kam dino ala ko nay wi hen dina mo walludi dum ala ko nay wi hen wi ganda daneji non ngari ko wiete sugundu gam hankari pentir goddo ari hen oy gonna ma sheibu bi sa wi ganda nay wuro non danan wadde danandi e himme mun nay wuro wana goto be don himbe na gorno be anako sib wasbatan fihi almanaya awil mona e mi na do hana en bappinade leetan giddu haftu nani ma hebi han ko jidda ko walla gonna ko wite maide nanguma fa kullu muhibbin lil hayati zal non be anno kala jiddo aduna gonda ko koydo wonno jirta adun danka ya hoya anani wa bainama kana sheikhul muammir gonna o cear gorko mawdo Abu Talata hankari jole laade ko dum o yinnam wonde ganda ha joni konuji julbe e be hakkunde mayo maaje mawde de ganduda sa juli en wana hande tan attacci wonna ma der laade he marida maradan sharida o rafara finun sette der laana he faraqa ala isril hayat o faagide ko der man der laana he ko yan o may fa dafiqal muslimuna yabhasuna lahu an jazira li yadfinuhu fiha wadi julbe ganda balde nan jilo tan dunde hoto potata ubbude mo ko ner mayo be ngoni be jitaani dunde be ngarane dunde sona tiagal balde jeejidi falam yasuru ala mubtagahum illa ba'da sab'ati ayyam Abu Talha ina lelna don gornam na tudda sudda suddare anani baynahu lam yataghayyar fihi shay'a batta ala ko wayle mako ka annahu na'im bisay murhajjikara ko dani anani odo ganna woni sahabi yanke annabi yo gubbaado e der duunde e der duude e der duude maaji he maaji burde bawde gonno wodditi ha joni ganda koreji makko wodditi madina o wodditi suudu baba o wodditi hodorde makko kanko gonna Abu Talha ko dii o ubbira gonnam ko ni wi to gon dum torrata mo kanko so mo badi Allah tan kanko dum wonno haaju makko ma dama qareeba min Allah azza wa jal o woni gonnam Abu Talha tal ansari e sadidi beedo raade ngurnam Abu Talha ta jeewata ko deftere ni ya hayatus sahaba ma tawmutun sa limita na ganda faara so ma tawdo battudo na yabado usdul ghaba ma tawtun hala ma ko turjam ma ko arihan al isti'ab ni deftere gade hala Abu Talha ta ariton at tabaqatul kubra hala Abu Talha ta ariton safatus safa de ngoni yummaaji defte tarikh al islam tahzibut tahzib tarikh at tabari ganda dum no fo hala Abu Talha ta ariton تهذيب ابن عساكر السيرة لابن هشام دم دو فارسون سايت ابن ان دفتر ويتنا الإصابة هبي كم في هنكدي الإصابة في تمييز السحابة ده دفتر ابن حجر قول لنا قول لموت وذنو قول لفتح الباريني في شرح صحيح البخاري اسكي أندو بن قول لنا لن يهجي الله دم دو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين